En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Now boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess. Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah. I hope no bad people show up. Jeg ved, en gang var jeg til til en fest på en højskole, hvor der var udklædning. Ja. Og der var der en ung mand, som var meget, meget sød dreng. Ja. Og som jeg underviste, faktisk fra Grønland. Han mødte op i... Han havde tænkt, hvad skal jeg finde på? Jeg kommer som David, som Adolf Hitler. Ja. Han mødte op med... Der var ingen tvivl. Og han var... Altså, han var en god look-alike, må man sige. Og da jeg så ham, tænkte jeg... Det kan godt blive noget knas med den udklædning. Ja. Og det prøvede jeg at sige til ham. Så gik der nogle dage, så tror jeg, han i sådan et... Det tog han ikke godt imod. Så han brugte billedet af ham selv i Hitler-udklædning på sin Facebook som sit coverbillede. Okay, han gik all in. Det må man sige. Ja. Det må man sige, han gjorde. Og så gik der ikke lang tid, så tog han det ned igen. Ja, det var klogt. Det tror jeg var rigtig klogt. Det vil ikke for meget at sige, David, at det vil nok være svært for ham at blive guvernør i Virginia. Ja, det vil måske også være svært for ham at blive landsstyreformand i Grønland. Ja, så er det sådan, det skal være? At hvis man i 20'erne møder op til en udklædningsfest som Adolf Hitler, selvom man tydeligvis ikke er nazist, eller har nogle af de sympatier, men bare har tænkt, sådan kommer jeg lige udklædt, så er man på en eller anden måde ude af... politik resten af sit liv? Jeg ved ikke rigtigt. Altså, Har du ikke a right to party? Jo, men jeg tror nu aldrig, jeg er gået til nogen fest, der har været udklædningsfest, hvor nogen har klædt sig sådan ud, men jeg skal dog indrømme, altså der har jo været folk, der har klædt sig ud som Lenin, for eksempel. Så der er jo sådan en grænse, hvor man kan sige, hvad er i orden? Der var engang en café i København, der hed KGB, for eksempel, hvad der åbenbart var i orden. Hvorimod, man ville ikke synes, det var i orden, hvis der var en, der hed, altså en café, der hed Goebbels eller sådan noget. Jeg har haft masser af undervisere og studerende gennem årene, der har gået i Che Guevara t-shirts, ja, og haft sådan en CCCP t-shirts på. Jeg tror ikke, det er noget, der bliver taget op. SSSR. Ja. Det ligner CCCP, men det står for SSSR. Ja, det ved jeg godt, men det er russiske bogstaver, ja. Ja. Og der er jo sådan en hårfin grænse, men altså Hitler har nu i al almindelighed, det er i reglen ikke noget smart træk at klæde sig ud som Hitler, eller kalde sine børn Adolf. Nej, det tror jeg. Jeg må også indrømme, at jeg tænkte, at der var et eller andet der. Måske tænkte jeg, at når man er vokset op på Grønland, ja, så på en eller anden måde er man så langt væk fra den fortælling om Hitler, at det bliver måske mere distanceret op i ens hoved, og, ja. så tænker han, det var da en sjov idé, jeg kommer lige sådan udklædt. Jeg synes også, det var en dårlig idé, han kom, så når jeg sagde det også til ham. Ja, men grunden til, at vi diskuterer det, er, ja. at i Virginia er vi endt i en rigtig dum situation. Jeg må lige sige, jeg synes, det var en god sang, du havde valgt her først. Jeg kendte den ikke. Beastie Boys. Nej, jeg blev begejstret for den. Er det rigtigt? Ja, jeg kendte den ikke. Det er det første Beastie Boys album. Det skal vi... Altså, så er der jo håb for dig, hvis du... hvis vi kan gå den vej. Ja. Det er jo svære et band, der for ikke så lang tid siden mistede en af deres vigtigste kræfter, ja. Der døde, så Beastie Boys bliver nok aldrig sig selv igen på samme façon, men det er jo måske et af de allervigtigste rapper-gæster. Ja, fordi temaet for den her sang er jo klassisk amerikansk tema. Mor og far er hjemme. Skal vi holde en fest? Vi skal nok opføre os ordentligt. Og så gør man det alligevel. Things go out of control, som man siger. Fedt. Og ja, man kan sige, i USA, hvor man ikke har den her festkultur blandt unge, mm-hmm. På samme måde. Og fordi det at drikke i USA er forbudt. Ja. Så det er ikke noget, du kan i det offentlige. Nej. Så du bliver nødt til, så når man har været i USA som ung, eller vokser op i USA som ung, så kommer man til at opleve det her med, at man bliver inviteret til nogle privatfester, ja. Som stikker af på en helt anden måde, end fester blandt danske unge gør. Jeg ved godt, at vi kan også... Altså, der hvor jeg var engang til... Min første fest, der var jeg taget afsted med en flaske hvidvin og en flaske... hvad var det? Kan have været Martini. Ja, en klassiker. Og det var sådan noget, jeg kan huske, hvordan jeg går ud i... der hvor vi har sådan noget i vores hjem, og jeg har fået at vide... at mine forældre kan bare selv tage noget med. Ja. Og det er den første gang, jeg skal drikke, og min far er sådan, han var skolelæge på det tidspunkt, så han gav mig sådan lidt formaninger om alkohol og så videre. Og hvad har jeg været omkring konfirmationsalderen? Mm-hmm. Og jeg tager afsted, og jeg tænker, de to flasker, det er nok fint. Men jeg tænker også, det er meget at tage med, men så kan jeg jo være rundhåndet, og så kan man gå rundt og skinge hvidvin op for damerne og sådan nogle ting, eller pigerne, og så bliver det nok godt. Og det ender nok med, at jeg får drukket lidt meget af det. Ja. For da min far henter mig i vores bil, der er sådan en, som er sådan en slags stationcar, der bliver han simpelthen nødt til at placere mig i bagagerummet og køre mig hjem. Og hele vejen hjem i bagagerummet ligger jeg og råber, at jeg holder med dyrene. Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg mente med det, men jeg er glad for, at det er sådan, jeg altså, trods alt reagerede i min første barn. Der er mange, der har reageret helt anderledes uhensigtsmæssigt, end at sige, at de holder med dyrene, vil jeg sige, i sådan en situation. Ja, men det gjorde jeg, og jeg kunne huske, at han bar mig ind derude fra bilen, da vi kom hjem, og så sad han sådan og klappede min kind, da jeg lå der i min egen seng, og stadig holdt med dyrene. Og så sagde min far, mens han sagde, nu henter jeg lige en spand, jeg stiller her ved siden af sengen. Og hvis du ikke holder med dyrene hele natten og skal bruge sengen, eller får det dårligt, så brug lige spanden. Det gør det nemmere for os alle sammen, for du har guldtæp. Lad mig lige spore os ind på den debat, vi skal til, fordi det er lidt med det samme, at nævnte du ungdomskultur i USA. Jeg kan huske første gang, og nu siger jeg et årstal, jeg var i USA. 1984, vi vender lige tilbage til det øjeblik. Der går jeg altså som senior i high school i Michigan, der måtte vi ikke drikke til festerne. Jeg troede naivt i de første par måneder, jeg var der. Der ikke var nogen, der drak. Og så på et tidspunkt bliver jeg selvfølgelig inviteret til en fest af den, som Beastie Boys synger om her. Jeg tror igen, vi kun skal ud og drikke sodavand og spise chicken wings og den slags, ikke? Og så kommer vi ud til den her fest langt ude på landet. Jeg boede på landet i Michigan, og vi kommer derud på en gård, der ligger langt ud. Og der er så virkelig fest, fordi mor og far er taget til Chicago hen over weekenden. Og der er Budweiser øl, og der er whisky, og der er alt muligt. Der er mange, der bliver fulde. Jeg blev det nu ikke, skal jeg straks bruge glorien at sige. Og det var godt, fordi på et tidspunkt sker der jo så det, der sker i USA. Nemlig, at på trods af, at vi er ude på landet, så er der en nabo, der har opsnappet, hvad der foregår. Og så ringer de altid efter politiet. Ringer efter politiet, og så kom politiet fandme og ryddede festen. Og jeg var udvekslingsstudent, og det var godt, jeg ikke blev opdaget, og jeg ikke for var god. For der har man skrevet under på en kontrakt. Så man skrevet under på en kontrakt, men ikke, og så bliver man sendt hjem igen, hvis det blev opdaget. Skriver man ikke under på, man vil ikke dyrke sex, og ej, man må ikke drikke? Nej, så stod ikke om sex. Er du sikker? Yes. Jeg tror ikke, du har læst det med smål i den kontrakt, der er fra. Men den aften skete der i hvert fald ikke noget. Jeg slipper fri. Men det er 1984, og så skal jeg fortælle noget andet i 1984. Der sidder jeg også med i det udvalg, der laver yearbook, altså årbogen på den high school, jeg er på. Og det siger jeg jo nu, fordi i 1984, nu kan vi komme til det, der er vores pointe. I 1984, der er der en fyr, der hedder unge Ralph Northam. Han er på medical school på universitetet, og der laver man også sådan en... Og han er på vej til en abefest. Han er på vej til en abefest. af den anden verden. Yes. Og han kan ikke finde ud af, om nu her bagefter, om det er ham eller kammeraten, nej, der får den idé og klædes ud som Ku Klux Klan. Ja, der er to billeder. Men det er ligegyldigt, for den anden er udklædt som en sort mand på en meget, meget karikeret facon. Ja, det der kalder blackface. Blackface, ja. Så det er ligesom dig, altså du kunne vælge mellem Hitler eller Goebbels. Det er ja, der, vi er ja, til præcis. Den udklædningsfest. Så, der er, om, så der er to, der er et billede af to, der står ved siden af hinanden. Der er blackface, en karikeret sådan slut 1800-tallet sort person, altså en hvid, der har malet sig i hovedet. Og så er der en Ku Klux Klan fyr lige ved siden af. Og dette billede, det kommer så i hans yearbook. Ja. Og den yearbook, den må jo stå rigtig mange steder hos alle dem, han har gået i klasse med dengang. Nogen har så efter et år, at han har været valgt som guvernør i Virginia i et år, så er der nogen, der har fundet det her interessante billede frem. Og så er helvede løs i Laksegade, som man siger i Danmark, ja, for den gode guvernør. Ja, altså man kan roligt sige, at Northam, guvernøren, har det svært nu. Og det er åbenbart sådan, at hvis du som ung, hvad han lavede der på det billede? 25? Ja, fordi det var et medical school. Han har gennemgået første del af sin universitetsuddannelse, han kom på medical school. Han er højst 25 i hvert fald. Så vi er et meget ung menneske. Ja, ja. Det og altså der, det vil være synd at sige, at der er stor opbakning til ham i hans eget parti. Ja. Og der kan være alle mulige gode grunde til at have det svært med det billede. Ja. Blandt andet var at han altså når man sætter sig op på en meget høj hest. Og ikke bare sætter sig på en høj hest, men ovenpå den høje hest stiller en anden høj hest. Ja. Og så også kravler op på den. Og så i stedet for at sætte sig ned og siger, jeg napper din tredje høj hest. Ja. Og sætter den ovenpå den anden høj hest. Ja. Og så sætter sig derop, og i valgkampen siger til sin republikanske modkandidat, da man når man sætter op til guvernør, at du er en racist. Ja, præcis. Ja. Og ikke nok med det, laver en kampagnevideo, hvor der kommer kørende en bil med sydstatsflag bagpå, hvor kandidaten Gillespies navn står på, altså republikaneren, og så er det sådan en bil, der jagter nogle latinobørn ja, ja. Rundt og skaber frygt i Virginia, og det er sådan underforstået, at det hvide had, som republikanerne fisker i Virginia, som alt det, der også er det, demokrater godt kan lide at sige om Trump-supporter osv., at den form for racisme, det er ikke det, Northam står på. Deroppe på den der tredje hvide hest, ja. Der stablet oven på hinanden, der sidder Northam i valgkampen i 2017, og så kommer det her billede frem, yes. Så er der langt ned. Ja, det er der. Men altså, han forsøger alligevel, den gode guvernør, fordi han skulle forsøge at redde sit liv som guvernør, for der er pres på fra hele det demokratiske establishment. Nancy Pelosi vil han gå af. Der er mange, der vil han gå af, de lokale demokrater. Så konen vil han blive, og så er det det. Ja, og ham selv. Lad os lige høre, hvad han siger, da han først sådan bliver bekendtgjort med den her yearbook-foto, som nogen altså sådan har opdaget. Der synes han alligevel, vi har krav på en forklaring. Så lad os høre hans forklaring her. My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. That photo and the racist and offensive attitudes it represents does not reflect that person I am today or the way that I have conducted myself as a soldier, a doctor, and a public servant. I am deeply sorry. I cannot change the decisions I made, nor can I undo the harm my behavior caused then and today. But I accept responsibility for my past actions, and I am ready to do the hard work of regaining your trust. I have spent the past year as your governor fighting for a Virginia that works better for all people. I am committed to continuing that fight through the remainder of my term and living up to the expectations you set for me when you elected me to serve. Thank you. Ja, Mads, her har vi jo at gøre med en guvernør, der kæmper for sit politiske liv, og han lægger ansigtet i rette folder, han sidder inde i guvernørkontoret, og han siger, I har pålagt mig store, store etiske moral. Han siger ikke, han selv havde jeg pålagt. Været hans kampagnechef, ja. Og en, der hjælper sådan med at kommunikere, særlig rådgiver, så har jeg sagt til ham, gå ud foran de åbne mikrofoner der ja. Og sig, du holder med dyrene. Det er den eneste måde, du kan komme hjem fra den her på. Det er rigtigt. Ved du hvad, Donald Trump har også meldt sig ind i kampen her. Fordi Donald Trump, han har sagt, at ham du lige nævnte for et øjeblik siden, nemlig den republikanske kandidat til guvernørvalget sidste år, Ed Gillespie, at han burde anklage det Opposition Research Team, som han havde på sin kampagne for malpractice, altså for dårlig arbejde, fordi hvorfor i alverden fandt de ikke ud af det her i forvejen? Fordi så ville Ed Gillespie have vundet det valg, og så ville den gode Northam ikke have siddet i guvernørboligen. Det er nok rigtigt. Ja, det havde ikke været godt, det var kommet frem undervejs. Nej, men... Ja, jeg ved det ikke. Altså, helt ærligt. Synes du, at Northam skal gå af? Jeg synes, at vi må sige, Mads, lige præcis i den der stat... Med det, det er en sydstat, der har været lynchninger. Der er alt muligt omkring det der, der er så dumt. Ja. Og jeg forstår ikke, at man møder op i klædt hverken som en karikatur på en sort mand, sammen med sin bedste ven, der lige har taget et Ku Klux Klan kostume. Ja, og så står der også her i dag, at det er kommet frem også, Mads, at han i hans yearbook fra selve universitetet, altså inden han kom på medical school, gik under tilnavnet en coon man. Og det er en, det her slang, sydstatsslang for en, der godt kan lide at tæve sorte mennesker. Så han har en kedelig, der er et eller andet ved hans venner i hvert fald, der opfatter ham på en anden måde, da han var i begyndelsen af 20'erne, end han i dag selv gerne vil fremstå som. Og, nu kommer alle de her ting frem, og det kan godt være, at det kommer til at stå dårligt, og der er i hvert fald gravet alt muligt frem nu. Og det, noget af det kan måske endda være rigtigt, men vi ved også, hvad han har gjort som politiker. Mm-hmm. Og der er han jo en af dem, der har været mest aktiv i den kamp, der handler om at nedbryde raceforskelle i Virginia, i en stat, der har især den sydlige del af Virginia en ret tung historie om det. Så hvis vi ser på sådan den historie, han har som politiker, så må man sige, at der har ikke været meget hverken blackface eller Ku Klux Klan over hans politik, snarere tværtimod. Han skulle måske bruge den her lejlighed til, så nu sagde jeg det før, han skulle gå foran rullende kamera, han skulle måske bruge lejligheden til at sige, at ja, jeg har gjort dumme ting, da jeg var helt ung, men nu, og så forklaringen, som du lige kom med, nu må vi videre. Men han hænger godt nok i dønnet, fordi det demokratiske parti i Virginia ønsker, at han skal trække sig. Det er jo en kedelig modstander at have. Sit eget parti. Ja, alle forlader ham lige nu. Ja, han er altså vejen tilbage til noget, der ser ordentligt ud for Northam, er meget, meget lang. Og jeg tror, altså han blev jo især valgt af afroamerikanske stemmer til valget. Afroamerikanske stemmer var sådan den helt store gruppe, der stemte på Northam. Så der er noget her, som bliver rigtig svært for ham, især den måde, hans egne behandler ham på. Trump er efter ham igen. Jeg skal lige sige en ting mere, som Trump var ude med i et tweet, ligesom det andet tweet. Det var, at guvernør Ralph Northam lige har sagt, det var så i går, jeg er ikke sikker på, at det var mig, der var på det her billede. Det er et dårligt forsvar. Det er et dårligt forsvar. Det har jeg prøvet, det duer ikke. Jeg er ikke sikker på, at det var mig. Og så står der her. Det er 24 timer efter, at han skulle, at han undskyldte, at han havde været på det her billede, og efter, at han havde kommet med forfærdelige udtalelser om det, man kalder super late term abortion, Mads. Og det er jo et emne, som også har med Virginia at gøre, som du vil bringe op i dag. Jo, nu må sige, hvis man tænker, at nu kan det da ikke være værre for demokraterne i Virginia. Nu, Northern har lige skudt altså, den ene fod fuldstændig af. Der er simpelthen ikke noget ben tilbage, og han er i den der situation. Så er der en abortlov, som kommer i delstatsparlamentet i Virginia, og her bliver det gode medlem, Catherine Tran, også for demokraterne, som fremlægger en abortlov. Her bliver hun stillet et par spørgsmål omkring, hvor lang tid kan man få foretaget en abort, hvis der er en lægelig grund til det ifølge din nye lov. Prøv lige at høre klippet her. How late in the third trimester could a physician perform an abortion if he indicated it would impair the mental health of the woman? Or physical health. Okay. Okay. I'm talking about the mental health. So, I mean, through the third trimester. The third trimester goes all the way up to 40 weeks. Okay. But to the end of the third trimester. Yep. I don't think we have a limit in the bill. So, where it's obvious that a woman is about to give birth, she has physical signs of that she is about to give a birth. Would that still be a point at which she could request an abortion if she was so certified? She's dilating. Mr. Chairman, that would be a decision that the doctor, the physician, and the woman would make. I understand that. I'm asking if your bill allows that. My bill would allow that, yes. Det var ikke et godt øjeblik. Skal vi lige sådan gennemgå, hvad der bliver sagt her. Ja. Hun bliver udspurgt af en af sine republikanske modpar. Man kan godt høre din modstander. Ja. Han tror næsten ikke sit eget held, når han stiller det her spørgsmål. Der. Han siger så, for sent. Altså, det er jo sådan, at fødslen er i tre. Er inddelt i tre. Første, anden og tredje trimester. Der er ret stor enighed om, at når man er i tredje trimester, så er det jo noget helt andet end i første trimester. Det er langt de fleste, der taler om abort, uanset om de er på den ene eller anden side af den kamp. Det hendes lov vil betyde, er, at hvis der er en lægelig grund til det, så selvom, at siger hun jo her i klippet, svarer hun, at selvom barnet er på vej ud, så kan man få foretaget en abort, hvis der er en lægelig grund til det. Hvilket jeg egentlig også tror, man kan i Danmark. Det er jeg ikke sikker på. Der er nok nogen, der ved mere om det, end jeg gør. Hvis moren er i fare og så videre, hvis der er en eller anden speciel grund til, at man skal være i den situation. Men jeg kan jo bare sådan roligt sige, at det her klip står ikke ret godt sådan i den amerikanske offentlighed lige nu. Det man kan mærke, Mads, man kan simpelthen mærke, at Catherine Tran, da hun svarer på det sidste spørgsmål, der ved hun godt, det her det kan lige klippes til en annonce. Kan man få foretaget en abort på grund af mentale udfordringer, som jeg ikke helt ved, hvad dækker over, midt i fødslen, altså mens kvinden skeder ved at udvide sig på grund af fødslen. Kan man foretage en abort der? Og så går hun jo ind og siger, at det kan man godt. Ja. Det klip, det vil være synd at sige, at det... det er glemt. Det er glemt. Ja. Og jeg, hvis Northam synes, det er svært at være demokrat i Virginia lige nu, så vil jeg meget nødig være Catherine Tran. men vi får se, hvad der sker med Northam, som hænger ude og dingler sådan helt ude på det yderste. Og vi må se, om han kan klare den her kamp i givet fald. Jeg kan også lige sige, Tom Kaine, som var hvad hedder det, den gode Hillary Clintons vicepræsidentkandidat og tidligere guvernør i Virginia. Han er sådan den, der holder ham længst ud i arm. Han siger ikke rigtigt, at han skal træde tilbage. Han siger bare, jeg tror, det er vigtigt, han tænker sig godt om og så overvejer, hvordan han kan komme videre. Jeg tror, Northam og Catherine Tran skal sætte sig ind i en bil sammen, køre ned til et værtshus, få et par øl og gå op til jukeboxen, og så skal de høre lidt Cher. Jeg tror, de begge to ville kunne gøre det her lidt om. If I could take back time. Mads, vi skal lige skifte emne, fordi i sidste uge, der lovede jeg jo at lave lidt research på emnet tofu. Og det var, fordi jeg kom med en frisk bemærkning om, at jeg mente, at San Francisco, hvor Kamala Harris er fra... Jeg har fået så mange henvendelser på vores tofu-snak. Ja. Der findes mennesker i det her land, der er meget begejstret for tofu. Jamen, det er der. Men og de skriver til os, når man taler om tofu. Præcis, det er ikke i orden. Nej, det er det ikke. Og det, jeg påstod, kan du huske, det var, at jeg sagde, at jeg er sikker på, at San Francisco er det sted i USA, hvor der spises mest tofu per indbygger. Det viser sig, at det er ikke helt rigtigt. Det er ikke helt rigtigt. Det er en anden by i USA, hvor man spiser mest tofu per indbygger. Det er ikke San Francisco. San Francisco ligger skiftevis på anden og tredje pladsen, men nummer et er gæt. New York. Nej. Der er den største samlede mængde tofu spises i New York. Det er rigtigt, men der bor jo mange mennesker. Vi taler om tofu per indbygger. Tofu per indbygger? Ja, vi er over på vestkysten. Ja, men er vi på i Hawaii? Nej, vi er på vestkysten. Vi er på vestkysten? Vi er på vestkysten, ja. Det er ikke the far west coast? Nej, ja. Nej. Vi er på vestkysten. Åh, hvad kan det være? Vi er venstreorienteret terræn. Det vil jeg straks. Det er et hint, jeg giver. Og er det en større by? Ja, men ikke kæmpestor. Portland? Yes. Ja, men Portland Oregon. Portland, Oregon. Portland var engang den smukkeste by i USA, synes jeg. Cykelstier og godt klima og så videre. Yes. Nu er det sådan en venstreorienteret hipster helvede. Det er der, hvor man spiser mest tofu per indbygger om året, og hvor der er flest tofu-restauranter per indbygger. Jeg var der i slutningen af 90'erne, og blev så forelsket i Portland. Og hver gang jeg skulle give tips til folk, der lavede den der rute, hvor de kværnede rundt på vestkysten. Vestkysten og skulle også nå Grand Canyon og alle de der ting, så prøvede jeg sådan at sige, afstanden er stor derovre og så videre. Prøv altid at få Portland med på din rute. Du vil ikke fortryde det og tage et par dage der og bare gå rundt og nyde byen. Det kan jeg jo ikke gå og sige sådan nogen længere. Nej, det kan du ikke sige. Men hvad du kan sige? Her er noget, der alligevel overraskede mig, Mads. Det gør måske også overraskende for dig som historiker. Fordi hvem er det, der introducerer tofuen til det amerikanske kontinent? Hvem der gør det? Hvem gør det? Skal jeg gætte på en gruppe mennesker, nej, eller har vi en enkelt person? En enkelt person. Et person, du kender rigtig godt. Ja, men det er Thomas Jefferson. Nej, det var det ikke. Men er det er tæt på, men vi er ikke, det rimer. Vi er derhenad. Hvis ikke er Jefferson, så kan det må være nogen af dem, der kommer hjem efter at have været ude og rejse meget. Det kan jeg godt. Det er rigtigt. Og det må det være en, jeg holder meget af, så du stiller mig spørgsmålet. Det er en mand, der har været i London, og i London har han opdaget tofu. Han sender nu Benjamin Franklin? Yes. Benjamin Franklin. Han var også meget aldersvækket til sidst. Ja, men han sender nogle af de her sojabønner hjem til en af sine venner, og så går man i gang, og det er jo så det interessante, fordi USA er i dag førende sojaproduktion i hele verden, og leverer derfor en stor del af råvaremateriellet til tofuen. Men det er Benjamin Franklin, vi har tak for. Men der er jo meget godt ved sojabønner. Ja. Ja, det er jo ikke sojabønnen, jeg har knas med. Nej, men den laves af det. Ja, det ved jeg godt. Men sådan er det jo. Altså, man kan jo også... Altså, det er jo ligesom med øllebrød, ikke? Det er godt, men hver for sig. Altså, man skal tænke over, hvordan man bruger ingredienser, og hvordan man sætter det sammen. Og så skal du lige høre en sidste oplysning, jeg har om det her, Mads. Altså, sidste år, der steg salget af tofu helt vildt i USA. Helt vildt. Det steg med 20% i et år, hvor fødevaresalget ellers faldt med 2%. Så nu bliver der næsten solgt for 100 millioner kroner tofu om året i USA, og klart mest i de store byer. Det er ikke en populær ting ud på landet. Og du får det i alt mad i USA nu, synes jeg. Hver gang du går ind og spiser, hvis du er i en af de der byer, der er fuldstændig ødelagt af globaliseringen i USA, så får du tofu i alt. Ja. Altså, du kan sidde der fuldstændig... du kan selvfølgelig gå på steakhouses og så videre. Der er der endnu ikke tofu og så videre. Men jeg så på et tidspunkt, da jeg var... Og det var i New York, som jo... Altså, det er også et sted, der er rigtig skidt kørende, ikke? Størst mængde tofu... Altså fysisk. Lige præcis, der stod et sted, at man kunne få tofu and. Altså, man kunne sidde og spise and, der var formet altså af tofu. Ja. Altså, tofu, der var formet som and, det er det, jeg prøver at sige. Og så, hvorfor gør man så noget? Det er jo, altså, så sidder man måske der inddagen og bestiller den, fordi man har kigget på den og siger, at det er en lækker and, den bestiller jeg lige. Og 4 minutter senere, så er man på vej ned i den seneste ring i Dantes helvede. Yes, men nu skal du høre, Mads. Nu har du jo nok tænkt på, skal jeg til folkemødet i år? Det kan godt være, du skal. Ja, det kommer an på Bornholm. Det folketingsvalg kommer. Ja, men det kunne jo også være, at du i stedet for samme weekend skulle tage på Amerikas største soy and tofu festival, og den holdes i San Francisco. Og der er der simpelthen 4 dage, hvor man hylder det. Der er du så. Nu har jeg svaret på det der spørgsmål. Tofu stadigvæk mest populær på vestkysten, men det er Portland, der kommer ind lige før, før San Francisco. Jeg får så mange veganer-mails nu, fordi du fik logget mig ud i den her samtale. Det er endnu værre end at pege på, at Stine Bosse ikke altid er i balance, når hun skriver på Twitter. Men må jeg ikke lige give dig så en god oplysning, som kan gøre dig godt humør igen? Nu sagde du, at der blev solgt for 100 millioner kroner tofu om året i USA. Ved du hvad? I dag, hvor der er Super Bowl, der vil der alene blive solgt for et større beløb dip til chips, end der bliver solgt tofu på et helt år i USA. Og chicken wings. Jamen, der er et meget større beløb. Jeg ved, når det hele går ned, når zombierne lander samtidig med, der er en invasion for det ydre rum, og vi står der og skal kæmpe sammen. Ja. Hvem vil du så gerne stå i skyttegraven sammen med? En, der spiser buffalo wings, eller en fra tofuholdet? Jamen, det behøver jeg ikke svare på. Nej, det ved vi godt alle sammen. Man kan ikke bruge de der tofu-folk til noget, når den sidste dag kommer. Nu skal du lige høre en lille bitte reklame, fordi i aften, der er der Super Bowl, det er den store Super Bowl-weekend her, og Budweiser... Et af de klassiske, ikoniske amerikanske... De vil gå hen og prøve at snakke med de der zombier. Hvem? De der tofu-spiser. De vil lave sådan et kaffedialogmøde med zombierne. Og slet, altså, det kan man ikke. Jeg tror, du har ret i, at de vil prøve det. Det er ligesom den der forvirrede pensionist, der rejste rundt efter Mohammed-tegningerne og ville undskylde på grund af dem i Nordafrika. Altså, der er nogen, der er så langt fra den her planets virkelighed. Men nu skal du høre, hvordan virkeligheden udvikler sig, fordi nu siger jeg, at i aften, der på Super, af Danmark. Super Bowl, der er de reklamer, der bliver sendt i pausen, kæmpe berømte. Budweiser, det mest ikoniske amerikanske brands overhovedet, det er ølmærket. De har en annonce eller reklame i aften, der var et helt minut, og det er en reklame, der handler om grøn omstilling. Nu skal vi bare høre lidt af den her. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly? Det var mens, mest Bob Dylan, det yes, her. Men mens vi spiller Bob Dylans smukke sang, The Answer My Friend, It's Blowing in the Wind. Radio, ja, ja, så skal du høre, så ser du vindmøller, så ser du alternativ energi, så ser du et nyt Amerika tegne sig for. Der kommer cyklerne forbi på cykel. Han er lige præcis med, ikke med. Med et juletræ af kærlighed. Lige præcis ikke med. Jeg siger dig bare, det Amerika, du troede, du kendte, det er ved at falde væk under mig. Tofu, grøn energi. Nogle gange så håber jeg, at der kommer sådan en zombie-apokalypse. Bare sådan nogle uger for lige at få ryddet lidt op i biksen. Nå, ved du hvad, du skal lige høre en ting mere her, nu da vi er i gang med det lidt sære. Og en invasion for rummet. Men den skal så starte et sted på vestkysten mellem Portland det og San Francisco. Sarah Sanders, spokesperson for den gode Trump, hun havde en melding forleden, da der alligevel var lidt længere ude, end vi plejer at høre selv fra hende. Hun er jo præstedatter. Hun er præstedatter. Og hun det skal man huske i det her indslag. Og hun bliver interviewet af et præsten-tv-netværk, han har sagt, en religiøs tv-station. Og så bliver hun spurgt lidt ind til forholdet. Nogle af de der præstedøtre derude, de kan godt være sådan lidt højspændte. Ja, lidt forholdet mellem Gud og Trump. I think God calls all of us to fill different roles at different times, and I think that he wanted Donald Trump to become president, and that's why he's there, and I think he has done a tremendous job in supporting a lot of the things that people of faith really care about. Der kan du bare høre. Det er Gud, der gerne vil have Trump. Jeg kan sige, David, jeg går regelmæssigt i kirke. Det har jeg ikke på fornemmelsen, du gør. Og sidst jeg var der, stod det ikke lysende klart for mig, at Gud ønsker, at David Trask skal i Folketinget. Jeg går regelmæssigt i kirke. Der er bare meget lange intervaller, ikke? Du forstår regelmæssigt som noget andet. Jeg forstår regelmæssigt i ordets bredest mulige definition. Jeg tror, han er ligeglad med, hvem der kommer i Folketinget. Det tror jeg er hele pointen med det der. Ja, det vil jeg også tænke. Men Sarah Sanders Huckabee, hun ser lidt anderledes, hun ser det. Anderledes på det, ikke? Ja, det gør hun. Hun ser simpelthen, at det er Gud, der har kigget ned og sagt, hvad trænger USA til? De skal have lidt Trump. Ja, og så tænkte hun, at det er ikke sikkert, at han kan vinde ved popular vote, men så arrangerer vi Electoral College på en måde, så han lige præcis vinder. Ja, og det er jo for uroligt. Så hvad skal man så føre valgkamp for, hvis det alligevel er Gud, der afgør det hele? Ja, jamen det kan måske også være. Måske kan det være. Og hvad er pointen med at tro på fri vilje, og at man skal have et syndefald og forholde sig til sin gerning over for sin næste? Hvis det hele alligevel er styret af Gud. Ja, ja. Der er noget der teologisk ikke hænger helt sammen, ja. David. Jamen, ja, det er ikke mig, der står for svaret. Jeg siger bare, at Sarah Sanders Huckabee, hun siger, at det var Gud, der så ned på Amerika, og så tænkte han, hun, afhængig af, hvad du mener om det spørgsmål, vi har brug for Donald J. Trump til at få styr på det her land. Hvis Gud handler på den måde, så synes jeg jo, hvis man ser på verdenshistorien, at det er Gud, der sådan iscenesætter ting, mm-hmm. Så synes jeg, han skal tænke over noget af det, han går og gør. Ja, det kan man godt sige. Og her tænker jeg ikke kun på 2. verdenskrig og alt og den kolde krig og pogromerne i Rusland og Killing Fields og så videre. Jeg tænker selvfølgelig også på dengang han lod Benjamin Franklin tage til USA med tofu. Tofubønner. Sojabønner, der så skabte også tofuen. Vi skal lige tale om politik. Big time, ikke? Fordi vi har en. Vi skal finde lidt tid i den her udsendelse på et tidspunkt til at tale lidt om amerikansk politik. Ja, det vil vi gøre nu. Det vil vi starte nu, hvor vi er 37 minutter inde i programmet. Der vil jeg bringe følgende emne op. Præsidentvalget i 2020. Fordi vi har fået nogle nye. Altså, som vi snakker om i sidste uge, det går så stærkt med nye kandidater til valget. Vi skal lige vender vi tilbage til om et øjeblik. Der er kommet en demokrat mere på banen. Cory Booker, ham vender vi tilbage til. Men der er også en spændende udvikling. Nogen synes forfærdelig udvikling, andre synes spændende udvikling. Nemlig det der faktum, at vi igen måske får et af de der valg, hvor der kommer en tredje kandidat, ja. Som kan have en vis indflydelse vi kan på få valgets, et ret vildt valg. Valgets afslutning. Vi kan få et virkelig vildt valg, fordi Howard Schultz, som er tidligere CEO for Starbucks, ja. Og god for, læste jeg, et sted mellem 3 og 4 milliarder dollars, hvilket kunne løse mange problemer i mit liv, hvis jeg havde adgang til Howard Schultz' kontor. Men det har jeg desværre ikke, og det skal vi selvfølgelig snakke med nogle estiske kollegaer om i Danske Bank, om vi kan få løst. Men, jamen det er jo også, fordi du ikke har fundet på, at man kan sælge kaffe til folk. Der kunne du også have været lidt vågen, da den business opportunity, den bød sig. Men han er færdig med kaffe nu. Ja. Nu vil han ind i politik, og og vi kan få et altså han bliver en dollarmillionær, milliardær. Hvad er en krone milliardær? Det er ikke det samme som dollarmilliardær. Her har vi en dollarmilliardær, ja, der stiller op. Donald Trump, jeg ved ikke, hvad han er, men han er også, han kalder sig dollarmilliardær. Og hvis Bloomberg stiller op for demokraterne, så kan vi få sådan dit drømmevalg, David. Tre dollarmilliardærer, der byder ind. Ja. Det kunne blive en ret vild valgkamp. Altså, det vil jo være en tragedie. Tre ældre, lettere forvirrede mænd. Ja, der alle sammen føler sig kaldet. Altså, Howard Schultz vil jeg så lige sige, Mads, han har det problem indtil videre, at de meningsmålinger, der er lavet på hans popularitet, og rettere sagt hans manglende popularitet, de ser ikke så gode ud. Han har det, man kalder lang vej hjem, for at få bragt sig på banen. Han har valgt en strategi, der er ret typisk for tredjepartiskandidater. Han har valgt den strategi, som man har set helt tilbage fra den mest succesfulde tredjepartiskandidat nogensinde. Det var da Theodore Roosevelt stillede op til præsidentvalget i 1912 for The Bull Moose Party, at han har valgt den strategi, at han angriber hele det politiske system for at være rådent, og at der skal komme ny politik. Og det er det, der tit er vejen for de her tredjepartiskandidater. Da Ross Perot stillede op i sin tid og blandede sig i valgkampen, hvor også George Bush og Bill Clinton stillede op, som var ført til, at Bill Clinton blev præsident i 93, der var det også Ross Perot's claim to fame, at det politik, som vi kender det i USA, det er fuldstændig ved at gå op i limningen. I har brug for en outsider, der er dygtig til at skabe noget. Ja. Og det er samme fortælling, Donald Trump. Og selvom Donald Trump kabrede det republikanske parti, så opfatter jeg ikke Donald Trump som republikaner. Jeg opfatter ham faktisk som en tredjepartiskandidat, der har kidnappet en gruppe republikanere. Og ligesom i øvrigt næsten den gode Bernie Sanders var tæt på at gøre over hos demokraterne. Han er jo en tredjeparti. Men han stillede dog op for demokraterne. Ja. Så det var sådan lidt samme logik. Det, der er altid interessant med de der tredje kandidater, det er jo, at dem, der så ender med at tabe valget, de siger normalt, det var fordi, en stærk tredje kandidat. Da Al Gore taber, er der den grønne kandidat, som snupper lige præcis nok stemmer ned i Florida faktisk til, at hvis man nu forestiller sig, at han ikke havde stillet op, og man forestiller sig, at hans stemmer ville have været Al Gore, så ville Al Gore have vundet. Det sangen om, hvorfor Al Gore tabte, når man hører Al Gores egne folk. Men George H. Bush, Mads, som er den samme historie, det er Ross Perot. Jeg tabte, fordi Ross Perot stillede op. Og sådan, der her er noget, jeg altid undrer mig. Altså, hvis man går ud og siger, jeg stiller op til et valg. Hvis jeg ikke bliver valgt, så er skylden, at der er andre, der også har stillet op, og nogen har stemt på dem. Det er et lidt mærkeligt forsvar. Det er som om, der er noget omkring det at stille op til et valg, man ikke helt har styr på. Ja, men det er selvfølgelig rarest at stille op til et valg uden modkandidater. Det kunne selvfølgelig være, hvis folketingsvalget, som vi kommer her på et tidspunkt, var helt, hvor man kun kunne stemme på Mads Fuglede. Men den type valg har man jo prøvet hos mange af dine tidligere politiske helte, Che Guevara og andre, altså hvor man kun der var altid masser af kandidater. De tilhørte bare det samme parti. Der var masser af kandidater, Og når man tager stemmerne op, var det altid en, der fik 99,9% af stemmerne. Jo, men det vil kalde folkelig opbakning. Men lad os lige gå videre her, fordi David Axelrod, gamle Obama-mand, han er inde og spekulerer i det med Howard Schultz, Mads, på en måde, som jeg synes er ret interessant, fordi han siger, hvor farlig Howard Schultz kan være, på den her talemåde om, at man ender med, at døden skal have en årsag, man tabte på grund af en tredje person, end de to ledende her. Han siger, at den virkelighed, der er lige nu, det er, at Donald Trump, han kan ikke forestille sig, at Donald Trump kan komme over 45% ved valget. Og man skal have 46-47% for at kunne vinde, fordi så kan man godt vinde på grund af Electoral College-reglerne. Så for Donald Trump vil det være en gave, hvis Howard Schultz stiller op, fordi så kan man mindske det antal stemmer, man skal have for at kunne vinde Electoral College. Fordi denne tredje kandidat, hvis man bare har en vis medvind, kan snuppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 procent point. Og så behøver man ikke at få så mange for at vinde valget på grund af den måde, der er i USA. Så David Axelrods pointe er her, Howard Schultz, kæmpe gave for Donald Trump. Kæmpe problem for demokraterne. Jeg tror ikke på det. Jeg sad, og det har altid været sådan en forklaring, man er vendt tilbage til, når man skal forklare, hvad er det, der skete? Hvorfor var der noget, der gik galt? I valget 2000, der fik Ralph Nader skylden. Selvom han fik, altså der var tre mennesker i USA, der gik ned og stemte på ham, så var det stadigvæk hans skyld, at Al Gore ikke valgt. Og i 92-valget, der var det republikanernes tur til at sige, eller omvendt, det var demokraternes tur i 2000, men i republikanerne havde opfundet det argument først, da man skulle forklare, hvorfor vandt George Herbert Walker Bush ikke i valget mod Bill Clinton. Det var Ross Perot's skyld. Og så sad jeg og hørte en af de mange podcasts, jeg hørte her, den her den anden dag, om en mand, der havde forsket i tredjepartikandidater. Og han siger, at forklaringen er derude, fordi døden skal altid have en årsag. Selvfølgelig. Og det skal man altid gøre. Men den er bare, der er aldrig nogen, der har kunne basere eller bakke det op med fakta. Fordi at tingene ser lidt anderledes ud. Og både i 2000 og i 92-valget, og det, der også gør sig gældende for det næste valg i 2020, der gør sig det gældende, at vi taler om et folk, hvor kun omkring på gode valgdage til præsidentvalg op mod 60% stemmer. Ofte kun 50%. Mm. Så et sted derimellem, der ligger tit valgdeltagelsen. Det vil sige, de, som stemmer på en tredjepartikandidat, må man jo formode, at nogle af dem, der findes i det rum, der føler, at de ikke føler sig repræsenteret i det politiske. Og det, der er meget, der tyder på, at tredjepartikandidater, de fisker især stemmer ind, som ellers ville blive hjemme på sofaen. Det vil være en overraskelse for os, Mads, hvis Howard Schultz han ender med at blive USA's præsident. Men vi tør ikke længere afvise noget som helst efter valget i 2016. Demokraterne har gået fuldstændig amok på ham og bruger alle deres levende timer på at fortælle, at man må ikke klæde sig ud som Ku Klux Klan eller en sort mand, hvis man er ung og går til fest, som er i hvert fald færdig demokratisk parti for altid, og man må heller ikke bakke Schultz op, som de også har fundet ud af, nu er racist. Og ved du, hvad deres seneste argument er? At Howard Schultz er racist, fordi i den periode, hvor han var CEO for Starbucks, hvis man går ned og ser på de CD'er, man kunne købe i Starbucks-butikker, okay, så var der påfaldende få sorte kunstnere imellem dem. Der sidder altså folk i Demokratiske Parti, ja, der alvorligt tror, at det her er rigtigt. Men ja, det viser, at der er i hvert fald nogen, der tror, at han kan være farlig. Og det, de er mest er bange for, er selvfølgelig, selvom du siger, at det argument ikke holder, det er, at han kan tage stemmer fra deres kandidat, sådan at Trump han nemmere kan blive valgt. Jeg sad og kiggede her forleden dag, for jeg synes, det er så interessant, at der nu er mange målinger om alle de mange kandidater, der stiller op for demokraterne, hvordan de klarer sig frem og tilbage. Og så gik jeg tilbage og fandt en meningsmåling for republikanerne. For præcis 22 måneder inden præsidentvalget i USA, altså præcis på det tidspunkt, vi står i dag, bare før det sidste valg. Og der har man en meningsmåling, hvor man måler de forskellige republikanske kandidater på altså præcis det her tidspunkt før det sidste valg. Og jeg har den her foran mig med, så man kan jo se, at det gjorde Chris Christie. Altså Chris Christie. Og det rører mig faktisk lidt. Jamen de gik jo lidt op og ned. Men lige præcis på det her tidspunkt, der lå han nummer et, men der er meget tæt. Og så kan vi se nummer to, det var Rand Paul, så kom Ben Carson, så kom Scott Walker, så kom Mike Huckabee, så kom Ted Cruz, så kom Marco Rubio, Rick Perry, Bobby Jindal, John Kasich osv. De ligger alle sammen sådan fra den der har flest, Christie, 11,2%, og så ned til et par procentpoint til de andre. Og det er rigtig interessante. Det er selvfølgelig, at ham, der vandt, han slet ikke er på listen endnu. Nej, men han er, han er nok ikke med sig ind på det tidspunkt. Det gør han først sådan lidt senere. Men alligevel er det tankevækkende, at på præcis samme tidspunkt, som vi står nu, der var allerede en hel del republikanere i gang. Ingen af dem vandt. Nej. De startede lidt for tidligt. Og vi kommer til, ja, eller også så skete der bare noget, der nulstillede hele den logik, der var i det republikanske parti. Og det, I happened, som han plejer at sige. Ja. Donald Trump kom og sendte Gud. Og så lavede han tingene om. Og sådan, det kan man ikke sige noget op. Hvad er meningsmålinger værd, når det er alligevel Gud, der styrer det der? Ja, han også styrer de der jo så på et tidligere tidspunkt. Ja, men det er også underligt, at Gud får nogen til at sidde og lave sådan nogle misvisende meningsmålinger. Ja, men det er jo fordi... Men hans vej er uansagelig. Herrens vej er uansagelig. Ja. Lad os lige høre en ny reklame med en ny kandidat, der stillede op for de gode demokrater. Det er Cory Booker fra New Jersey. In America, we have a common pain, but what we're lacking is a sense of common purpose. What's up? Amen! I grew up knowing that the only way we can make change is when people come together. When I was a baby, my parents tried to move us into a neighborhood with great public schools, but realtors wouldn't sell us a home because of the color of our skin. A group of white lawyers who had watched the courage of civil rights activists were inspired to help black families in their own community, including mine. And they changed the course of my entire life. Because in America, courage is contagious. My dad told me, boy, never forget where you came from or how many people had to sacrifice to get you where you are. So over 20 years ago, I moved into the central ward of Newark to fight slumlords and help families stay in their homes. Ja, den her sang, den bliver ved det her omkvæd, nemlig at vi er bedst, når vi står sammen. Og at mod... Og så går de hele sted hen, hvor der sidder nogen, der slår på trommen. Ja, det gør de. Det gjorde Kamala Harris også. Hun slår også på trommen. Det er det nye i politik. Ja. Jeg skal lave mig en trommevideo. Ja, det tror jeg, du skal. Er du god på stikkerne? Ja, det er knaldgod. Er det det? Knaldgod. Trommeslag. Er du det? Ja. Er der sådan en... En Jernit Schaar, der er gået tabt i dig? Jamen, jeg tror, jeg kunne spille sammen med Niels Bjerre Poulsen. Han spiller godt. Ja, efter eget udsagn. Jeg har ikke hørt, du har hørt ham. I et stadig stigende tempo. Men har du hørt ham spille? Ja, det har jeg. Jamen, det har jeg. Han er rigtig dygtig. Okay. Ja, kun fordi jeg kender ham så godt, jeg godt tillader mig også at drille ham, mens han ikke er til at forsvare sit trommeri. Jamen, jeg tror gerne... Men han kunne godt deltage i sådan en reklamevideo. Måske kunne han sidde og tromme i baggrunden, det når du... Det kan når faktisk du, godt være, når du går rundt og fortæller om, hvordan du har kæmpet mod... boligspekulanterne ja, i Nordsjælland. Præcis. Mads, han kunne faktisk godt slå på trummen for Cory Booker, tror jeg faktisk. Endnu en kandidat i det der meget, meget lange, efterhånden allerede ret store antal demokrater, der stiller op. Og han er jo så berømt, fordi han kommer fra New Jersey. Den står, han startede på her, en sort politiker, der gjorde karriere i New Jersey. En meget, meget populær borgmester i Newark. Det er den by, man lander i, hvis man flyver med SAS til New York. Han bliver især populær, da han på et tidspunkt, er det ikke i Newark, han gør det, løber jo ind i et brændende hus og prøver at hjælpe nogen ud, der er derinde. Præcis. Det er mens han er borgmester. Mindre, ja, det var med til virkelig. Det blev så en mindre populær historie, da man opdagede, at han som borgmester havde været med til at lukke en del brændstationer. Ja. Men sådan er det jo politik sådan lidt. Lige præcis. Han er også en, der skovlede sne for sin nabo. Han er med andre ord et godt menneske. Men lad os lige høre, hvad præsident Trump han mener om Cory Booker. Jeg tror ikke, han tror på ham. Nu skal du bare høre, hvad han siger kort her. Trump om Booker. He's got no chance. No chance. I say no. Why? Chance. Because I know him. I don't think he has a chance. Ja, der er politisk analytiker Trump på banen. He's got og no hvis chance. Han har det for Gud, så kan Booker lige så godt trække sig. Ja, men det skal han jo også have videre Gud. Ja, det er rigtigt nok. På en eller anden måde, at han skal trække sig. Men Trump, han er ikke begrænset. Han har mødt ham. Han er ikke noget værd. Jeg tror, Cory Booker er jo den her kandidat, som... Han er ligesom de her Kennedy'er, der aldrig blev til noget. Der er altså sådan en lang liste. Og for nogle Kennedy, altså dem, der kom efter, John F. Kennedy. Ted Kennedy, ja. Og den lange række af Kennedy'er, ja, som efter John F. Kennedy og Robert F. Kennedy, ja, går ind i politik, ja, og altid bliver talt op som det her, at det næste nye sort i, ja, i det demokratiske parti ser. Der er sådan nogle politikere, som man længe har tænkt, de kunne godt blive til noget. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at Cory Booker altid vil være sådan en af dem. Han var jo, især da han fik brandet sig selv rigtig godt i de der år i New York, i starten i hvert fald, før det sådan, før virkeligheden måske indhentede Booker lidt, der var han en action man udgave af Barack Obama på en eller anden fasong. Og skal vi lige sige, han jo altså er kommet frem i den forstand, han startede med at være borgmester i Newark, som er en pæn stor by i delstaten New Jersey, og nu er han jo så senator. Ja, han er blevet alt til noget. Alt går den rette vej på den fasong, og han har en god platform, også en udmærket fortælling, og ja, jeg har talt om Cory Booker og amerikansk politik, i hvert fald de sidste 10 år, uden at han rigtig har leveret. Ja. På en større scene, så jeg vil spændt følge Bookers kandidatur. Der er jo noget interessant ved byen Newark, fordi man tænker altid, det er sgu egentlig synd for Newark, fordi Newark ligger jo lige der ved siden af New York, ja, og der er jo ikke nogen, der siger, jeg vil på ferie i Newark. Nej. Men man lander der jo med SAS-flyet, men det er lidt det samme, man lander jo også i København med SAS-flyet den anden vej, så tager man jo ikke over til Malmø først. Det er også der Sopranos, den der serie med mafia-bosserne foregår der, i det område der i hvert fald. Har du nogensinde været inde i byen? Ja, jeg har faktisk været i New York mange gange, men af alle mulige underlige grunde, men jo mest forbundet med, at man skal flyve meget tidligt, og ved, at det at komme derud kan være noget knas, og så tager man ud til et hotel, der er lidt tættere på, eller der er ikke... Jeg har ikke taget til New York, iført mit strandkostyme og tænkt, nu skal jeg virkelig på ferie. Nu skal jeg på ferie. Det er synd. Det er synd for New York. Ved du hvem det også er synd for? Det er også synd for præsident Trump, fordi Endnu en gang her i den forløbende uge, så sker der det, at de økonomiske nøgleresultater, de er faktisk knaldgode. Dow Jones-indekset ryger over 25.000 for første gang. Arbejdsløsheden, som mange troede, ikke ville falde så meget, fordi der havde været uro i USA i januar måned. Ja, den falder, og den falder dramatisk meget mere, end man havde troet. Så det går godt, og det får jo hans gode ven, senior economic advisor inde i Det Hvide Hus, Larry Kudlow, til at gå på banen. Han er gammel tv-vært, og han kommer med den her tweet inde fra Det Hvide Hus. 300,000 new jobs plus, 3.2% increase in wages, participation rates went up, hours worked went up. It doesn't get much better than this. This is, as the president tweeted this morning, the hottest economy in the world. I hate to say I told you so, folks, but that's been my argument. We're growing at 3% plus, and I don't care. You can line up 8,000 pessimistas. They're wrong. They're completely wrong. We are on a roll, and it's going to stay like that. Jeg kan godt lide det udtryk, pessimistas. Det er sådan en forspanskning. Det tager jeg til mig lige med det samme. Ja. Alle de der pessimistas derude. Der er mange af dem. Der er mange af dem, ja. Du kan line op 8.000 af dem, siger han, men du kan ikke tale dig ud af den virkelighed, at aktieindekserne stiger, arbejdsløsheden falder, økonomien går opad, gennemsnitslønningerne stiger, og han remser hele molevitten op. Og det er jo korrekt, langt hen ad vejen i hvert fald, billedet af den amerikanske økonomi. Det er korrekt. Det mest åndssvage er de der render rundt og siger, at den amerikanske økonomi er virkelig ikke så god, som Donald Trump går og siger. Nej. Jo, den amerikanske økonomi, den er rigtig, rigtig god og kernesund. Det går godt i USA. Hvis man siger noget andet, så er man ikke helt velforvaret. Nej, men præsidenten, det der starter med at sige, det er lidt synd for ham, så er det jo, fordi han har udsendt en stribe tweets i den forløbende uge om, hvorfor er der aldrig nogen, der siger det her? Hvorfor er der aldrig nogen, der fortæller den her historie om, hvor godt det går? Folk fortæller kun om alt det, der går dårligt. Sig dog, hvor godt det går. Indrøm det nu, fake news. Det kan være, det derfor, at det kan være, det er det, demokraterne gør. De vidste, at de forventninger, der var til jobtallet, som lå på, at der ville komme et sæde mellem 130-150, måske, hvis det gik virkelig vildt for sig, 170-180.000 nye jobs, ville blive skabt i amerikansk økonomi. Ja. De vidste godt, at det reelle tal lå over 300.000. Ja. Og så sagde de til, så ringede de til Northam og Tran i, i Virginia og sagde, kan I ikke skabe en anden dagsorden? Ja, lad os få en anden dagsorden, ikke? Ikke skynde ud og gøre et eller andet opsigtsvigtigt. Ja, og derfor så skete der igen det, at Trump han ikke fik erfaret. Men hvad han fik mulighed for, Mads, det var, at han fik mulighed for at forlade Det Hvide Hus, hvor han har været indespærret i lang tid, fordi der har været shutdown. Og så tog han endelig ned på Mar-a-Lago, og der sender han en smuk tweet ud, hvor han har haft en great morning. Og det er, fordi han spiller golf med ingen ringere end legenden Jack Nicklaus og Tiger Woods. Så han havde en god, tur på golfbanen. Og de to fyre, forklarer han så også, de forstår storheden i den amerikanske økonomi. I hvert fald Tiger Woods og Donald Trump, tror jeg, kan udveksle en del tricks om, hvordan man ligesom kommer i kontakt med det modsatte køn. Ja, det tror jeg også. Så sendte han en anden, vi skal lige nå det her det sidste, Mads, fordi vi har jo standby på shutdown, den er sat på standby ind til den 15. februar. Forhandlingerne, du er ikke rigtig Trump ude at sige forleden dag, der kommer ingen vejen, det nytter ingenting. Og så siger han, efter han jo længe har brugt nogle andre udtryk end wall, nemlig barrier og forskellige andre udtryk, han har brugt for at please demokraterne, så blev han så vred, da han sad nede i Mar-a-Lago her forleden dag, at han simpelthen bare skrev ud, altså helt umotiveret, let's just call walls what they are. A wall is a wall. Stop playing political games. Nu er det nok. Nu vil han ikke sige barrier længere. Nu er det en mur, der skal være der. Ja, jeg har aldrig rigtig forstået, hvad det er, han vil med det der. Jeg har ikke aldrig forstået politikere, der vil sælge politiske budskaber om noget, der ikke kan lade sig gøre i virkelighedens verden. Og hvis han tror, der skal bygges en kinesisk mur langs hele grænsen til Mexico, så, altså, hvorfor stemmer man på nogen, der siger sådan noget? Det er... Nej, nu stemte man jo på ham, inden han blev valgt, fordi man vel sagtens troede, han mente det, og det ville ske. Nu bliver det svært. Jo, men det, jeg kan ligesom forstå, hvis din politiske vare er at love vælger noget, som bare ikke kan lade sig gøre i virkelighedens verden. Ja. Altså, der kommer ikke nogen kinesisk mur langs grænsen dernede. Der kan komme mere grænskontrol. Ja. Der kan blive øget bevillinger til dem, der sørger for at holde styr på illegale indvandrere. Man kan gøre en masse ting. Man kan sikkert også lave hegn mere og så videre. Men det er en meget, meget lang grænse. Ja. Og problemet med indvandring og illegal indvandring og mennesker, der kommer til USA og gerne vil være i USA, er meget mere kompleks end det, at bygge en mur, som er et men nu lyder det jo dyrt og noget, der aldrig kan komme igennem kongressen. Nu lyder det jo lidt ligesom Chuck Schumer og Nancy Pelosi i Donald Trumps retorik, fordi alt det der siger jeg de jo også. Jeg går direkte ned i kantinen og spiser tofu. Ja, det vil jeg også sige, for du lyder lidt, altså husk nu, hvor Nancy Pelosi kommer fra, hvor meget tofu hun givetvis har spist, slank kvinde i øvrigt. Ja, men det kan være. Det kan være, det er det, jeg mente, da jeg sagde, jeg holdt med dyrene, at jeg vidste, at jeg på et tidspunkt ville stå her. Og sige så pæne ting om Chuck Schumer og ja. Nancy Pelosi. Men de har jo ret. Ja, det har de. Det er ret skørt. Men forhandlingerne, de skal snart afsluttes, for ellers så får vi shutdown igen. Men hver gang man tænker, at han bare er skør, så skal man huske, at Bernie Sanders stillede op med noget endnu mere skørt. Og endnu mere uladsiggørligt. Måske mere uladsiggørligt. Og måske det er det, der egentlig er så sørgeligt ved amerikansk politik, og meget politik lige nu. Alle dem, der vil noget, der ikke kan lade sig gøre i virkelighedens verden. Smukke ord. Vi stopper her. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.